teraz płacisz 0 zł. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 6 grudnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Przywódcy Polski i Niemiec oddadzą hołd ofiarom Holokaustu. Za chwilę relacja naszego reportera. Orzeczenie Sądu Najwyższego co do KRS nie jest wiążące, mówi przewodniczący Rady. Mikołajki z ruchem drogowym dziś w Warszawie. Policjanci nagradzają dobrych kierowców. Kanclerz Niemiec Angela Merkel i premier Polski Mateusz Morawiecki rozpoczynają wizytę na terenie dawnego niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Przywódcy oddadzą hołd ofiarom Holokaustu. W Oświęcimiu jest Paweł Pawlica. Pawle, jak będzie przebiegała wizyta polityków w tym miejscu? Angela Merkel spodziewana jest na terenie dawnego obozu zagłady Auschwitz 1 za pół godziny. Razem z premierem Mateuszem Morawieckim i pracownikami muzeum przejdzie między innymi przez bramę ze słynnym napisem Arbeit macht frei. Następnie zwiedzi ekspozycję w blokach numer 4 i 5. Potem przejdzie przed ścianę straceń przy bloku 11. Następnie delegacje na terenie dawnego obozu Auschwitz-Birkenau 2 wezmą udział w uroczystości z okazji 10-lecia istnienia Fundacji Auschwitz. Mówi dyrektor Miejsca Pamięci Piotr Cywiński. Misja fundacji jest ocalenie jak najdłużej miejsca pamięci przed naturalnym procesem starzenia się i niszczenia. Dzisiejsza wizyta Angeli Merkel wskazuje wybitnie na to, że ten cel ma sens, że ten cel jest osiągalny. Strona niemiecka ma dziś zapowiedzieć podniesienie dotacji dla fundacji z 60 milionów euro do 120. Dzięki temu cały budżet fundacji wyniesie 180 milionów euro. Na fundusz oprócz Niemiec dotacje przekazuje 10 krajów, m.in. Polska, Stany Zjednoczone, Izrael czy Rosja. Z Oświęcimia relacjonował Paweł Pawlica. Dziękujemy. Orzeczenie Sądu Najwyższego co do Krajowej Rady Sądownictwa nie jest wiążące, mówi przewodniczący KRS Leszek Mazur. Izba Pracy Sądu Najwyższego, nawiązując do wyroku Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, uznała, że Rada nie gwarantuje niezależności od władzy wykonawczej. Przewodniczący KRS mówił w Polskim Radiu, że orzeczenie wydał trzyosobowy skład i dotyczy jednego sędziego, co nie przekłada się na ocenę całej Rady. Izba Pracy zdecydowała się na rozstrzygnięcie tej sprawy w składzie trzyosobowym, nie kierując tego na tak zwany skład poszerzony 7 sędziów, co ja odczytuję jako chęć nie nadawania temu orzeczeniu jakiegoś szerszego znaczenia. No to orzeczenie w istocie zostało wykonane już wiele miesięcy temu, kiedy na podstawie ustawy, tak zwanej ustawy naprawczej, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, który odwoływał się od naszej opinii, powrócił do orzekania. Sędzia NSA po ukończeniu 65 lat chciał dalej pracować w sądzie. KRS nie wydała mu pozytywnej opinii, od czego sędzia się odwołał. W sprawie tej Izby Pracy i dwóch innych zadała do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości pytania prejudycjalne. Mikołajki z ruchem drogowym dziś w Warszawie. Policjanci niestety nadal pouczają i karają, warto wiedzieć, ale to dziś nowość. Także nagradzają kierowców, którzy na to zasłużą, mówi rzecznik stołecznej policji Sylwester Marczak. Dzisiaj jest taki dzień, w którym bardzo dużo uwagi przykładamy również do tych elementów profilaktycznych. Dzisiejsze kontrole, które będą prowadzone, będą związane zarówno z tym, że ktoś narusza obowiązujące normy prawne, ale również będzie to związane z pochwałą dla części osób, które porusza się po drodze właśnie z przestrzeganiem tych najważniejszych zasad bezpieczeństwa. To od nas zależy to, czy będziemy bezpieczni na drodze, czy też nie. W rolę świętego Mikołaja wcielił się aktor Tomasz Oświeciński. Z okazji tego, że dzisiaj jest 6 grudnia, Mikołajki, będą niespodzianki. Mam nadzieję, że wszyscy będą dzisiaj jeździć bezpiecznie. Od dzisiaj mamy nowe przepisy. Jeździmy na suwaki, robimy korytarz życia, więc pamiętajmy o tym. Nawet święty Mikołaj może się zdenerwować, jak kogoś zapiemy na podwójnym gazie albo przejedzie na czerwonym świetle czy cokolwiek. Rózga to będzie chyba najmniejsza kara. Mikołajki z drogówką potrwają do wieczora. Miś na pierwszym miejscu, na drugim Alternatywę 4. Słuchacze Trójki wybrali w internetowym plebiscycie najlepszy film Stanisława Barei. Po uroczystych obchodach 90. rocznicy urodzin reżysera na naszej antenie w warszawskim Teatrze Kamienica odbyło się spotkanie z rodziną artysty. Takie były czasy, były komitety kolejkowe, papier toaletowy jako nagroda. Ja pamiętam, jak ja szłam na misie. W Misiu, gdzie gram sekretarkę na milicji. Córka reżysera Katarzyna Bareja. Byłam tak przyjęta tatą, nie zupełnie tak jak w domu, że miałam tremę, że się bałam. Żeby mnie rozluźnić, dali mi papierosa. Wzięłam tego papierosa z ulgą, bo oczywiście paliłam, a tata do mnie, tylko się nie zaciągaj. No to znowu się wystraszyłam. No i tak to wyglądało. Ten PRL był tak naprawdę tak dziwnym tworem. Ciężko mi powiedzieć, bo nie żyłam wtedy. Natomiast

Do 50 rat 0% w MediaMarkt. Na przykład kupując kino domowe z amplitunerem Denon oraz głośnikami Wilson Viper zaoszczędzisz 300 zł, płacąc tylko 2899 zł. A kupując laptopa HP z procesorem Intel Core i3 oszczędzasz 200 zł, płacąc jedynie 1899 zł. Aż do 50 rat 0% w MediaMarkt. RLSO na 1 lipca 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank, bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 11 grudnia. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 po 10. Dzień dobry Państwu. Iwanka Kunewa, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. Zapraszamy. LP Trójka. W pierwszej godzinie naszego piątkowego spotkania kilka nieoczywistych utworów do głosowania na listę. Zaczyna dziś zespół KIN. Stupid again. It's not that I don't love you, I do. It's just I'm in this black hole so blue. Now I've done something stupid again. And now it's little lies and alibis and the second phone. Stupid thing that I have done. It starts the money in your pocket at last. It makes you think you're more than you are. Just another sucker for the dream. No more or less than you have ever been. But now it's little lies and alibis and the second phone. Can't make it home, I'm working late. You know I hate to miss the kids' bedtime again. I drank too much, a working lunch. I'll crash in town, so don't wait. My phone's just dead, I've got that thing I'm sure I said. Make you look like a joke and we both just play along. Just one more stupid thing that I have done. It's not that I don't love you. Just one more stupid thing. Stupid Things to jest tytuł tej piosenki, na którą mogą Państwo zagłosować. Zestawię do głosowania zespół KIN. Czas do głosowania jeszcze do godziny 12. O 12 zamykamy Kolejne notowanie. Już z rozpędu chciałem powiedzieć, że dziś mój kolega Marek poprowadzi listę, ale dziś będzie trochę inaczej. Dziś listę poprowadzi szaman mikrofonu Piotr Stelmach. W jego imieniu bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Dziś po 19:00 kolejne notowanie listy przebojów programu trzeciego. Listy Państwa płyną. Bardzo dziękuję. Słuchacz z Radomska podchwytliwie zapytał w postscriptum, czy był u pana Mikołaj. Przyniósł paczkę i dopisek same rózgi. No i nie wiem, jak na to pytanie odpowiedzieć, dlatego że jeśli powiem, że nie same rózgi, to znaczy, że sam sobie powiem, że byłem grzeczny przez cały rok. A przecież sam przed sobą wiem, że tak nie było, ale to nie są same rózgi. Przyniósł zestaw płyt. Bardzo ładny i piękny i mam nadzieję, że przy okazji będziemy mogli wspólnie posłuchać i będę się mógł z Państwem tą muzyką na płytach podzielić. I a propos Mikołaja i świętego Mikołaja, święty Mikołaj listy przebojów programu trzeciego też pragnie Państwu przynieść prezent. I mam taką propozycję, aby Państwo teraz zastanowili się albo sięgnęli do archiwum listy przebojów programu trzeciego i wybrali jeden, jedyny swój ukochany utwór z listy przebojów. Napisali do mnie piotr.baron@polskieradio.pl. No a my w odpowiednim momencie ten utwór odtworzymy. Jeden ukochany przez Państwa utwór z całej historii listy przebojów. Jest tego bez liku, wiem, ale wiem również, że Państwo lubią wybierać. W związku z tym proszę wybrać jeden utwór i to będzie prezent od świętego Mikołaja listy. piotr.baron@polskieradio.pl. A teraz kolejne prezenty dla Państwa, dlatego że to będzie nasza płyta tygodnia, a płyta tygodnia to na ten czas... Święta bez granic 2019. Płyty dla Państwa 71335. Proszę wpisać imię, nazwisko, adres korespondencyjny. Płyta tygodnia. Idą święta. Święta bez granic 2019. Że to jest ten znak. Jeśli powiesz, że jest, co się zowie, znajdziesz może na wiele odpowiedź. Jeśli nie tak wszystko rozumiesz, jeśli nie znasz nikogo, kto umie, jeśli wiesz, że coś może istnieje, lecz nie czujesz meltemi, gdy wieje. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Krok po kroku, gwiazda z gwiazdką zaśpiewają, zanim zgasną, idą święta, idą święta. Ważnego, kamień, a nawet myśl prościutką, choć pewnie istotną, taką formę, co byłaby godną, to zrozumiesz, zanim coś ginie, jest też fraza, co szybko nie minie. Jeśli serce drży uroczyście, tak jak łezka, tak jak liście. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Krok po kroku, kart z kartami, przy choince pod lampkami idą święta. To żart. Jeśli sądzisz, że wszystko to fart. Jeśli mamy cokolwiek ważnego, co istotą dla niejednego. Jeśli bywasz czasami człowiekiem, jeśli wierzysz, że ważne jest z wiekiem, to dziś właśnie możesz zaświadczyć za tę gwiazdę, co na ciebie patrzy. Szukasz uważnie wśród dni, od A właśnie idą święta i dziś po godzinie 16 Kuba Strzyczkowski w kolejnej odsłonie naszej licytacji. Jeśli ktoś z Państwa być może o tej licytacji po raz pierwszy w życiu słyszy, zachęcam do słuchania po godzinie 16. Zapewniam, że będzie mnóstwo pięknej muzyki. No i wiele wzruszeń, tak zawsze jest podczas tych świątecznych licytacji. Kuba Strzyczkowski po godzinie 16 licytacja, no a płyta tygodnia to Idą Święta, czyli Święta Bez Granic 2019 i nasz tegoroczny, ośmielę się powiedzieć, przebój Idą Święta, czyli pomocnicy świętego Mikołaja i przyjaciele Karpia. Ja dziś wybrałem sobie niewdzięczną dość rolę, jak mi się wydaje, pomocnika świętego Mikołaja, dlatego że ponawiam apel. Chcemy Państwu sprezentować od świętego Mikołaja listy przebojów programu trzeciego. Jeden Państwa ukochany utwór z całej długiej historii listy przebojów. Proszę wybrać i napisać do mnie. piotr.baron@polskieradio.pl. A mówiłem o tej niewdzięcznej roli pomocnika, dlatego że już otrzymałem pierwsze propozycje i wszystkie są cudowne i teraz jako pomocnik będę musiał wybrać. No ale jakoś sobie z tym poradzę. Jakoś sobie z tym poradzę. Proszę na razie poszukać albo w archiwum, albo w swoim sercu tego ukochanego utworu z listy przebojów trójki i napisać do radia. piotr.baron@polskieradio.pl. Wiele tych próśb dzisiaj i jeszcze jedna. Proszę głosować na dzisiejsze wydanie listy przebojów programu trzeciego. Po 19.00 Piotr Stelmach spotka się z Państwem. Głosowanie zamykamy o godzinie 12.00. Z zestawu nieoczywistych utworów do głosowania. Proszę zwrócić uwagę, że każdy utwór w tym czasie grudniowym, nawet te z propozycji do listy, brzmi świątecznie. Harry Connick Jr. It was just one of those things, just one of those crazy flings, one of those bells that now and then rings, just one of those things. It was just one of those nights, just one of those fabulous flights, a trip to the moon on gossamer wings, just one of those things. If we thought of it, about the end of it, when we started painting the town, we'd have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye, dear, and amen. Here's hoping we meet now and then. It was great, but it was just one of those things. About the end of it, when we started painting the town, we might have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye, dear, and amen. Here's hoping we meet now and then. It was great, but it was just one of those things. Taki piękny utwór na ten grudniowy czas. Just One of Those Things. Harry Connick Jr. w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego i po tym utworze właściwie brakuje za oknem tylko śniegu. Ale nie wiem, czy państwo też słyszeli takie pogłoski, a mnie mówiła o tym nasza pani, która obsługuje nas w naszym radiowym bufecie i sprzedaje nam kawę i kanapki. Powiedziała, panie Piotrze, na święta na śnieg nie ma szans. A ja jej wierzę. No i trochę smutno by było, choć być może ktoś z państwa obracał się w innym towarzystwie i ma inne informacje. Time of Our Life to jest tytuł kolejnego utworu do głosowania. Jeff Lynne's ELO. Wspomniały mi się najpiękniejsze czasy mojej młodości. Jeff Lynne's ELO, Time of Our Life w zestawie do głosowania na listę. A teraz piosenka z zestawu do głosowania, na którą gdybym mógł, oddałbym 10 głosów. Tolerancja, Kasia Kowalska i Stanisław Sojka, koncert MTV Unplugged. Tego szukam. Żyć nie po to, by bezczynnie trwać, i aby żyć siebie samego trzeba dać. Stanisław Sojka! Problemy twoje, moje, nasze boje, politykę. Przecież każdy włos jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Daleko raj, gdy na człowieka się zamyka. Na miłe trzeba dać. było, oddałbym 10 głosów. Kasia Kowalska cudowna i jak zwykle wspaniały Stanisław Sojka. Tolerancja na miły Bóg. W zestawie do głosowania. Tu program trzeci LP Trójka. Dziś Mikołajki. 6 grudnia przedstawiamy tradycyjnie fragmenty książki zaliczanej do klasyki literatury dziecięcej. Nazywam się Adam Niezgódka. Mam 12 lat i już od pół roku jestem w Akademii Pana Kleksa. W domu nic mi się nigdy nie udawało. Zawsze spóźniałem się do szkoły, nigdy nie zdążyłem odrobić lekcji i miałem gliniane ręce. Wszystko upuszczałem na podłogę i tłukłem, a szklanki i spotki na sam mój widok pękały i rozlatywały się w drobne kawałki, zanim jeszcze zdążyłem ich dotknąć. Nie znosiłem krupniku i marchewki, a właśnie codziennie dostawałem na obiad krupnik i marchewkę, bo to pożywne i zdrowe. Kiedy na domiar złego oblałem atramentem parę spodni, obrus i nowy kostium mamy, rodzice postanowili wysłać mnie na naukę i wychowanie do pana Kleksa. Piotr Franczewski czyta dzisiaj w Trójce fragmenty Akademii Pana Kleksa. Fragment kolejny przed 12:00. Zapraszamy, licząc na to, że mikołajkowy prezent spodoba się nie tylko młodszym słuchaczom, w myśl naszego starego hasła dla dorosłych i dla dzieci. Latają samolotem. Nikt tutaj nie zna głosu.

To był Lenny Kravitz z zestawu do głosowania Here to Love, tak jest zatytułowany ten utwór. No i mogą Państwo sami zdecydować, który z tych utworów prezentowanych dziś, dość nieoczywistych, podoba się Państwu najbardziej. Głosowanie zamykamy o 12. Piotr Stelmach dzisiaj po godzinie 19 poprowadzi listę. Z tego zestawu wybrałem na dziś do wspólnego słuchania przed południem jeszcze utwór Now That I Found You, Liam Gallagher. Taki jest właśnie tytuł utworu Now That I Found You, Liam Gallagher, z zestawu do głosowania na listę. Jest za 14.11. Fajny film. O nowościach filmowych Ryszard Jaźwiński. Na Mikołajki sypnęło może nie śniegiem, ale na pewno licznymi filmowymi propozycjami dla młodszych widzów. Pierwsza z nich to animowana Śnieżna Paczka. Pozytywnymi bohaterami tej historii są lis Tonosz, któremu marzy się praca poważnego kuriera, oraz jego zwierzęcy przyjaciele. Czarny charakter to zaś ekscentryczny mors, planujący roztopienie arktycznych lodowców w celu uzyskania władzy nad światem. Ekologiczne przesłanie znajdziemy również w amerykańskim filmie Ratujmy Florę. To już familijna fabuła, której bohaterką jest dziewczynka ratująca, nie mogącego już wykonywać swoich sztuczek, cyrkowego słonia. Nietrudno będzie również zaprzyjaźnić się ze zwierzakiem z Laponii, czyli z krainy Świętego Mikołaja. Młody renifer Alex to familijno-przygodowa opowieść z życia tytułowego bohatera. W polskiej wersji językowej wprowadzi nas w nią Piotr Adamczyk. A całkiem już wprost do świąt Bożego Narodzenia doprowadzi nas familijny film z Estonii. Magiczne Święta Ewy to opowieść o dziesięciolatce spędzającej ferie na ośnieżonej farmie i znajdzie się tam w odpowiednim czasie, by zdążyć uratować przed zagładą okoliczny las, a przy okazji też odkryć niejedną tajemnicę. Druga porcja dzisiejszych premier to już propozycje dla starszych widzów. W dobry nastrój, ale myślę też i w odrobinę wzruszenia, ma szansę wprowadzić nas francuska komedia Nadzwyczajni. Jej bohaterowie to dwaj kumple, których może charakterologicznie wszystko dzieli, ale na pewno łączy wspólny cel. Zresztą bardzo szlachetny. Starają się tak, jak potrafią najlepiej pomagać swoim autystycznym wychowankom. A że stosują w swojej pracy bardzo niekonwencjonalne metody, to i zabawnych sytuacji z ich udziałem na pewno w filmie nie zabraknie. W jednej z głównych ról gwiazda francuskiego kina Vincent Cassel. Trochę ekscentrycznego humoru, ale też napięcia i na pewno egzotyki przyniesie thriller Exit. Życiowy nieudacznik wyrasta tu na bohatera, ruszając na ratunek mieszkańcom jednej z dzielnic Seulu po tym, gdy ktoś rozpalił w niej trujący gaz. Przebój kin w Korei Południowej. I wreszcie film, który przynosi w tym tygodniu bez wątpienia najpoważniejszy temat, czyli dramat Młody Ahmed. Jego autorami są ulubieńcy światowych festiwali, bracia reżyserzy z Belgii, Jean-Pierre i Luc Dardenne. I po raz kolejny analizują ważne społecznie zjawiska. Głównym bohaterem ich najnowszego filmu jest zaledwie 13-latek, choć bardzo już dojrzały i z mocno określonymi jak na swój wiek, ale równie mocno wyrażanymi poglądami. Zamiast młodzieńczych zabaw z rówieśnikami woli czytanie Koranu, a jego mentorem staje się skrajnie radykalny w swych przekonaniach imam. Do czego to prowadzi, mówić nie będę, to już zobaczymy w kinie. Film można jednak, dodam, czytać dosłownie jako opowieść o dorastaniu młodego człowieka, ale też można zinterpretować jako metaforę współczesnych problemów zachodniej Europy. Bardzo niejednoznaczny Młody Ahmed braci Dardenne od dziś już w naszych kinach. Warto zobaczyć, a nowości polecał Ryszard Jaźwiński. Ja ze swojej strony polecam głosowanie. Z polskich utworów wybieram w tym tygodniu utwór Ziemia w ogniu, Małgorzata Ostrowska.